ويجوز حفظ الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضربه وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال أقام زيد وقد يوظف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات دايس بلا مثلا ذکر کبھی دے چھے ویجوز حصف الفیل ویجوز حصف دفیل خیس و کانت کارینتون پکین زیشی چیوی کارینہ تشکر کین زیشی چیوی کارینہ یعنی کارینہ پکین زیشی پا خصف دفیل موجود ہے یہ آدھ شے خصف دفیل آخا جائز دا چکی تشپا کانا نامی ذاتا تو سو خویری دی کانا چی تا کانا سغوری ایسا مرفو خبر منصوب به دو خیس و کانت قرینتون دو تک ایسنی کن دا و خبری کن دا یجوز خص و الفعل خیس و کانت قرینت چه زمیری چه دخو درجه بید مفرشجم ریز بکنه کلا کلا نکسایی کلا کلا تمایی سرخیم چه نکسایی گو اوت ایسا مرفو خبر و چه تمایی دی آتی شغو دیکھنا اتوانی صرف فعل سارا سی خبه دیکھنا دو تی کئی پدا ها و جدت پوسی برکلی دی کنی دی برکلی پدا کانو کنی پوس و جدت ویر دی کنی دی ویر دی داما تلو چه داک منا دی و جدت سارا دا تا تمای دا چی دیم چشوا کنا بیا اتمام سره په فعل سره سی په دې کنه معنی دا کړه دا قرنه ته نه فاعل لته دې نه په دې کنه لکه قام زیدون یا ضرب زیدون ته په فعل سره سی کنه نه دا یو چې دې دخل د فعل او په کین زوی شي چې وی کارینا ان خیسو وجدت کارینا ته په دې کنه خیسو ثبتت کارینا ته په دې کنه کین زوی شي چې موجوده وی کارینا کین چې ثبت وی کارینا په دې کنه نامی ذکر چه کارینا پا موجود دی از جا خصد فیل صدا چکم دی جا وجیب نرخو چه کسی کر کروی یا او که خضب کروی یا مثال دی کبینا خو زیدون لکا زیدون اوکسا فی جواب من زیده کانا دا پا جواب دی اغیر چاشی قالا چه اوی جا من زاربا تشکوی من یو سرای تونا پرسنا اوکو چه من زاربا چاوال کری دی دا تسلی تو بیه زیدون دے پہ جواب سے زیدون ہوئے پہ رکھانا آئین دو تک کے چکنوں پہ رکھانا آغا فیل سوا چکن دی خضب تا چکیم دا چی زارابا دا آئین زارابا زیدون وال کری دے زیدون وے رکھانا وہ دا زارابا دے خضب کرو صرف زیدون دے ذکر کرو چکن دے وے رکھانا ویلے جکا چکارینا پہ موجود دو آخرو چا سوال دے ویلے جکا چکا یہ سہیل پر سوال شمن زارابا ذکر زربا ذکر دکھا نا یا کارینا دو پا دے مونی چی دو تک زربا خضب دا چیز نی لپو بے دکھا نا نسر کده چه زرابا زیدون وگه ده کنه خواه زرابا خضب کرا ده زکه چه کرینا کمه ده مشت پسوال ده تیل چه زرابا دیتا ده کنه ده کنه زامی کده زکه ده وی کنه چه ده ده خض ده تیل پکین زوشه چه موجوده وی کرینا بمونده لکه زیدون وکسا پا جواب ده ایغی چه شکاله چاویه چه من زرابا خوبه ده کنه زامی ده کنه فالبتا دوده که یو اعتراض باره ده جی اعتراض باره ده جی چه دو تا کتو یو ہے چه فیل خضب تا فبی دیکھا نا فیل خضب تا فبی دیکھا نا یعنی سشکے چه زرابا زیدون دو تا کتو یو ہے آخا فائل زکر دا وہ فیل صدا خضب تا فبی دیکھا نا نیترہ داوار دیشی فبی دیکھا نا چه دو تا کتو خضب دا فیل بیلے فبی دیکھا نا دا خضب دا خبر بیلے نا بیلے چه دا تیشی مثال کا چه زیدون زرابا ازایدون مرتدہ ذکر شی و ازاربا خبر سای شی دی خضب شی تی دی کبیلی دی خضب دی فیل نبیلی و دی کبیلی دی خضب دی خبر نای نبیلی شی دی نبو بیلی کانا خلان که پیش مطابقت آرو شی دی سوال و دی چا جواب ذکر چی من زاربا در جملہ اسم یادو کانا کانا دو من مرتدہ دا ممنی بر سکون کنوی ده کنه و زرابا سی های و خیر مذکر آئی فیلم از معلوم زمیر پش مستطل شده بیرون اکیلی پچا مونه تو هوا سرا آئی فایل شو به فیل سرا ده فایل نه ده جمله فیلیا خبر شو چا ده پورا امن ده پورا متضا سرا ده خبر نه ده جمله اسمی احمد بیده کنه دمی ذکر آخو جمله اسمی یادو بیده کنه و دو تکا چه کبیره ده خلص ده خبر نشی زیدون زرابا ده با جمله خبری آشی کنه جمله اسمی یاد شی کنه انو بیا سے آج جملہ اسم یاد ادابا سے جملہ چھے زیدن متدہ و ضربہ دے سائے شی متدقت تے شاہ دے روشی دے جواب دے چاہ سر روشی دے سوال سارا چی وہ دیکھا نا وہ تے کا کبیرے دے خضر فیلنا ہو بیلے چھے ضربہ زیدون بے ضربہ فیلہ زیدونی فیل لبے جملہ کی دیا شوا دا تھا نا دے متدقت تے غی جواب نرو دے چاہ سارا دے سوال سارا سنے ذکر وہ متدقت تے جواب دے سوال سارا دا اولاد دے چاہ نا دادا میں متدقت نا زانے کرا سوال ہوتے دے سر کے سوال ہو شو تی دے کبیلے دے غانا بیلے دے خضب دے فیل نا بیلے چھے دو دے فیل خضب دا خفائلے دے کہاں ذرا باز میں وہ دے کبیلے دے چھانا نا بیلے خبر نا بیلے بلکہ دو تک دے کبیلے دے خضب دے خبر نا دی چھے متعدادا دیکھو زیدو نا متعدادی ذرا باز آخر ہی خبر دے چھے خبر پڑے دے کھانا وہ دو تک مطابقت تے سوال جواب آرہ شدی چاہ سارا تے سوال سارا چیز ہوں دے سوال جملہ سنیا دا جواب آتا ہے و چې تی کبیره د خضر فعل نه وبله څه ده کنه چې زره باز دې هم زره کنه د خوا جمله کې دیا څه دي دي نو متدقت ته جواب نه راوړي شاو سره خو دې کنه ځانې به دې پر جواب دادا چې ګور چې دوته کې داسې کړي چې دا چې تم دي کنه دا جواب جمله کې دیا وبله کښه کنه و دې کبیره د خضر فعل نه کې کبیره چانه ته ها فعل نه کې کښه کنه بیا دې صرف خضر دې فعل ورو کنه دانے ذکر یو جو سو دوشو فیل وہ تیتی دا دی قبلے دی چانا کے دی خبرنا کے چکم دی دی خضب دی خبرنا دی آدیش خوا چکم دی لکانا دی آدگاش اینا خضر یو خوا فیل زرابا او بل پا فیلش زمبیر مستطر چا غی دونتا رجی دا خوا خضب شو فائلی خضب شو دانے ذکر دی فیلا خضب شو فائلا خضب شو چکم دی بیدے کانا دانے ذکر وہ تقلیل دی خضب دا اولاد تقصیر دی خضب نام تقلیل کمولا دے خضر دا اولاد ایسا نا نی دیوانا چیتن دی بیا میش پا دیما دے خامل کچھ دو تا کسا دا جملہ کی ریادو جواب زربا سا جیتن دی پس زربا سا دونو از زربا سا جیتن دی خضر شوا دا نامی ذکر لکہ چی پیش تقلیل دے خضر تا جیتن خلی زربا خضر تیشی فائل خونا خضر تیشی و پیش اگر دا فیلا خضر شوا فائل سا سا زمین مسطر آبا خضر شی نا پا پیش پا پیش کو گوری انا دوی چې جوز خو خپل تل کنه ها چې کرینا په موجوده د خزر تل څه چې دی زه یې ځم ها کلا کلا چې خزر د فل واجب دی تر کده خزر د فل څه دی انا ا وسه چې وسه تفسیر یې شوال تر کده چې تفسیر یې شوال دا چې خزر تل څه دی واجب دی ولې کنه لکه و ان احد من المشرکین استجارك فاجره تر کده وإن أحد من المشركين استجارك كثير وقت المشركين استجارك فناو غشتا تونا فأجره بسوئتا اس گورے تو سے ویری دی پھر کنا نہ پانی سے ہاں چہ دا این دا کو سے شت نہ دا اور وسہ ادا خری دی پھ پھیل بون سر کے دا او تو تو ہو ان احدون اسم دا احدون پھ پھیل نہ داخل دا کنا وی چہ تو کی پھیل سا جی ہن ہاں ہاں آ کھا گبر چن دی اس چہ و ان استجارہ کا احد من المشرکین وی دا کنا ہا وہ سے استجارہ کا تفسیر موجود ہو کنا بے دیوانے کی تم دے کنا مشہ استجارہ کا تو کی تم دی خطب کرو چن دانے ذکر آخذب دے پھر وجوب اندہ سرکے دا ہاں چھے تفسیری موجودی وستہ کی کم دی بیاد جے خذب دے پھر سا کم دی وجوب اندہ ہاں وہی تفسیر نے ماتے بلا کری نا چیز بھول دے بیاد جے خذب دے پھر جواز اندہ رانے کرا کھانے میں کھلا دا شا دبلا دوائی ماما سالا وقضا یجوز خطف الفیل والفائل معن و دارنگ جائز دا خذب دے پھر وہ دے فائل معن یہ دوارے بٹھا کہ کنا کہ کرینا پر دوارے موجود ہے سچ کہی کہ کرینا پر دوارے موجود ہے یہ دوارے حضرت صاحب کی ہیں ہاں جائز ہے سب کو یہ ہے پتہ ہے کنا لگا مثال کہی کنا کنعم لگا نعم اکسا فی جواب من پر جواب دے ایسے چاہ سے قالا چاہ ہوئے چاہ کاما سید ہوں سچ کہو یہ اقاما سید ہوں یعنی ضد طرح پر سنو کہ چاہ اقاما سید ہوں اجازت ہے کہ لوڑ دا وہ تو سوئے کہ نعم ہاں پرشتے سے لیتے ہوئی کہ اے ہو گئے دیکھا نا ہاں نعم نعم سمانا کہ نعم اے قام زائد نعم قام زائد کس وقت نا ہاں وہ دو تک چکن دے آقام زائد خضب شو آدھا جکن دے ویلے زکت چاہ کرنے پر مجھے چاہ سیکتا سوال دے ویلے تو کچھ پر سوال دے سیشے قام زائد دیکھا دیکھا دیکھا قام زائد دیکھا نا ہاں اصل فائل دوارا دے کر جیتن دیا اسوال دے سیل جیتن دیا کھارے نا دو پتے گون دے تو پو پے دے بانی سو سو پے دے ہاں ندائی بھئی چھے جیر دخز پھیر ہو دے فائل وہ دیکھا نا دوارے جیتن دی ہاں پکلا چھے کھارے نا پا دوارے گون دے موجود آگی ہاں لکا نام اکسا فی جواب من پا جواب دے گا چھا شے قالا چھا ہوئے چھا قاما سے دوں ایس پو پے دے کھا نا وہ گوری تو دکھے دا ہوئے نا چھے جیر دخز دے فیل وہ دے فائل محن تشبہ کھانا یہ دوارے چکنے اس وجہ کھانا نے خضر دے فیل گوشہ جائز دا لکہ مرشد تیرش والا وہ خضر فیل فائل وہ خضر دے فائل تشبہ کھانا سانے ذاکرا آدھے چکنے پہ دے کھانا فسیر پہ پنزیر دے شے جائز دا خضر دے فائل چکنے سانے ذاکرا دے پنزیر دے لما سوا نیرا ندا جائز چکنے کھانا پہ دے کھانا سانے ذاکرا وہ پہ یہ دے یہ آ چکنے پہ دیکھا نا ہاں آ چکنے پہ دیکھا نا پہ خشاشی دیتا ذکر کری دی آپ انزدہ ہی نا چکنے پہ دیکھا نا وہ دو چکنے پہ زغانے ذکر کری مصنف چکنے تشفہ کھا نا دانے ذاکرہ سیرب چکنے پہ تلکا دائی دوا دینے پہ تلکا کھا ویچے پیشتے فائل خضر پی جکنے پہ دیکھا نا یو آمہ فول مالی سمو فائلو ہو چر ذکر دی پیشتے فائل خضر پی جکنے دی اور بل چکنے دی پہ تنازو دی فیل آنے شے پچاس ہے ہاں تنظر دے فالنش فائل سا بھی جسن دی خضر نے دن ذاکرہ ہاں ہاں نیرہ درے دینہ دن نبی ذکر پڑی جسن دی ٹھیک ہے نا یہ دینہ ماتے وہاں نیرہ پدرے دیر سے سائی جسن دی ہاں فائل خضر سے جسن دے دیکھا نا دن ذاکرہ خوبہ ہر خل شاہ وقت یوزا فل فائلو وقلا کل خضر پر دلشی فائل سرکے دا ویقام المفول مقامہو ودریج مفول پر زیدے غیمون دے اینے دو تک خضر دے فائل رفا کتا کھانا دے دیکھا نا دریج یہاں مفول پر زیدی چاہ ہوندے دے غیب ہوندے کو کلا ازا کان الفیل مجھول آوہ چی بھی فیل سا جہن دے مجھول چا فیل مجھول بھی اما نوک مجھول بدالا کے بیادی شو فیل سا بھی جہن دے حضر سی چکن دے کھانا دے دیکھا نا وہ مفول کا مقام دے خے دریج اے تنائی بے فیل بے آئی بے دیکھا نا مفول والا میں سنوا والا ہو بیتے بے نقو زور با زیدون لکا سر کے زور با زیدون یعنی دو تک چکن دی دا زور با دو تک آفائل سا چکن دی آخر زب سبا دا چکن دی وہ دیکھا نا وہ مفعول کا مقام دے رہے اب تجھے دا سے مثال کا چاہے زربتو زیدن سر کے دا زربتو زیدن چکن دی وہ دیکھا نا بدا خارا زربتو دا ما معلومت مجھولا بدا لے شونا تشوا کھانا ہاں وا تو فائل تو چھن دی تو ان فائل اسا شو خطر شو بیا زیدن مفعول سو آ کا مقام لے چاو گے تو آ ہا تو ان زمین سا چھن دی دیر پر کام کام د تو سی ویدی چی زا وقع شے فی موضع لاہر ا ہذا حکم ہو سر کنے ویدی زا وقع شے او فی موضع لاہر آ وا تی واقع شے پر زید بل جون دے بیا ا ہذا حکم دے تھے وہ خلی بے دو تک کہ کتنے دہا مفعول تو زید فاعل واقع شو کنا وہ فاعل ہو مرفوع کنا ہاں بدا سے شو جن نے مرفوع شو دور با زیدون تپو بیرے ہاں اخو مرفوع بدا سے شو جن نے کنی مفعول کو منصوب ہی کنا خود ہی تو زید پتاوا کا شو دا تے فاعل نہ کا حکم ہو کو سٹو ہم اخو مرفوع دا سے شو جن نے مرفوع شو جن نے کنا بیرے کنا دایتے اول قسم سالم من المرفوعات و دا کس مندی دا مفعول سن ہو دا کس نسانی دی چانا دا دے مرفوعات نا دا مرفوعات تو سے کس مالی و تا کس مالی یو پہلو کھا نا ہمیں گاتا کھا نا و دا چکنو بے دکھا نا دا کس نسانی دا چکنی کن یو مفعول سن پہلو ہو چکنو بے دکھا نا آنے آغا سے ذکر کری بے کھا نا چھے اسمال مرفوعات سمانی و تقسام الفائلو و مفعول مالن سن پہلو چشوا کھا نا نیرا تفصیل یہ ورسا سی جی کنی خواست دو تک دائی تاوش ہو گئی رکھا نا چی دا کسنا سنی دی چانا دا چی ہم دی دا مرفوع آسنا دی کنی خوئی رکھا نا آئینی پتے دیر سے سیر چکن دی فائل سر جی ہم دی حضر تا فیل ہاں نا دا خاصر چی کنی نام زاکرا خو پیر دی جائی کا باستا ہے باستا ہے چلو